sampaikan hasrat cinta dan rindu kepada Rasulullah. Hamba ingin bertemu, wahai pujaan hati, harap syafaatmu hanya padamu Nabi. Salawatku tertuju ya Rabbi bil suli manfaati wa difa'i madarati min Allah bi dhikri ismi nabi awali ikraman lil mutasawwili bi atalabu min Allah li an al anbiya wal awliya yahluquna madarata wa la manfaati wa lakum nahnu nas'ala la bi hurjata hariki matalibina fanaqul ya rabbi bil mustafa balli pilihan Allah, putra Sayyid Abdullah dan Sayyidah Siti Aminah, terlahir di kota Mekah, berhijrah ke Madinah umur 25 menjadi utusan Allah dan mendapatkan risalah syiar ke seluruh berdakwah. Alaikassalam.